Het NOS-journaal. Bij een gewapende overval op een goudmijn in Peru zijn zeker 9 mensen omgekomen. Een groep aanvallers gebruikte explosieven om de mijnschacht binnen te dringen. 15 mensen raakten gewond, 4 anderen werden enige tijd gegijzeld door overvallers. De Peruaanse politie heeft 7 mensen gearresteerd en wapens in beslag genomen. Een regiobestuurder zegt tegen Peruaanse media dat de aanval werd uitgevoerd door een groep huurmoordenaars. Die zouden uit wraak hebben gehandeld omdat de regering streng optreedt tegen illegale goudmijnen. Bij een voedselverwerkingsbedrijf in Oosterwolde woedt een grote brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. De brandweer van Friesland wordt bijgestaan door brandweerlieden uit Drenthe. De brand werd ontdekt door een medewerker. Vanwege de rookontwikkeling is een aantal huizen in de buurt ontruimd. Gemeenten moeten snel meer opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van der Burg. De opvang in Ter Apel is overvol. Sinds gisteravond wordt daarom het Rode Kruis ingezet om onder meer een tent en mobiele douches te plaatsen. Volgens de IND is dat slechts een tijdelijke oplossing en zijn er snel meer opvangplekken nodig. In Parijs is een Duitse toerist overleden na een aanval met een mes. Kort daarna raakten 2 anderen gewond nadat ze aangevallen werden met een hamer. De politie heeft een Franse man opgepakt die bekend zou zijn bij de veiligheidsdiensten. Bij zijn aanhouding riep de man Allahu Akbar. De Franse president Macron spreekt van een terreuraanslag. En gisteravond werd er gevoetbald in de Eredivisie. Sparta won met 1-0 van Heracles. Fortuna Sittard wist Vitesse te verslaan met 3-1. RKC Waalwijk speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Excelsior. En Volendam ging met 0-5 hard onderuit tegen PEC Zwolle. Het weer, het is rond het vriespunt. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat het sneeuwen. Op sommige plekken kan er wel 5 centimeter vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam richting Den Haag is tussen knooppunt Ketelplein en Delft dicht door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag moet omrijden via Gouda. De vertraging is zo'n 13 minuten. En de waarschuwing voor mensen die in Noord- en Zuid-Holland de weg opgaan. Door bevriezing en regen kan het verraderlijk glad zijn. Dit was de verkeersinformatie. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een uur cultuur. Op zaterdag hoor je mijn collega Teddy Tops. En op zondagochtend ben ik er, Eva Koreman, samen met een gast. Een gast die een prachtige bijdrage heeft geleverd aan het culturele landschap. Maar ook zijn favorieten op een rijtje heeft gezet. Van boek tot museum, van film tot openbare kunst. Mijn gast van vanochtend is schrijver en journalist Jan van Tienen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Er is al wat koffie naar binnen gegoten en ik vind het werkelijk waar... een mirakel dat je er bent. Want je bent net vader geworden. Toen wij afgelopen week correspondeerden over jouw cultuurfavorieten... zat jouw partner midden in de fase van de persweeën. Nou, ze was bevallen. Toen heb ik nog wat tips opgestuurd. Ja, maar hoe de gaat plicht het? Riep, de plicht riep. Het gaat goed. Het gaat heel goed. Ja, vermoeid, zou ik zeggen. En ook een soort gevoel van... dat je in het begin iets moet doen wat eigenlijk voor 10 mensen is bedoeld. Die klus om die baby... In leven te houden. Baby Tony in leven te houden. Maar ja, god, de roze wolk is wel real, zoals men dat zegt. Want ja, ik zie baby Tony en denk, dit is goed. Dit is uitstekend. En ja, nou, hè? Fijn, Jan. Ja, nee, maar ik vind het heel bijzonder dat wij eigenlijk een beetje mogen toetreden tot die roze wolk, dat je hier bent. Want ja, een beetje een ander kind zag ook het levenslicht, namelijk jouw boek Verworvenheden, of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Het leven is soms onwaarschijnlijk en jij dacht, ik doe het ongeveer tegelijkertijd. Ja. Een eerste kind en een tweede boek. We gaan het er allemaal uitgebreid over hebben. Ik heb een kleine bio geschreven over jou, van jou. Vul vooral aan en spring in en corrigeer waar nodig. Hit me. Je bent geboren in 1985 in Lievensberg, Bergen op Zoom. Groeide op in Tholen, je deed het ateneum. Heel even ben je cognitieve kunstmatige intelligentie gaan studeren. Je hebt je toen gericht op de journalistiek. Je hebt nog filosofie gedaan, een mastergeschiedenis. Maar je kan er niet omheen. Je bent een verhalenverteller. Onder andere als hoofdredacteur bij het platform Vice. Het satirisch platform De Speld. Het YouTube-kanaal Recreatief Computeren. Je schreef een boek, Er is niets wat hier nog blijft, over het aantal zelfdodingen niets in je familie. Ja. Excuus. 3. En nu is daar op 8 november uitgekomen Verworvenheden. De Verworvenheden. Of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Een mooie bio. De Verworvenheden. Met een streepje eronder. Over de zoektocht naar iets te zeggen te hebben. Ja. Nou, het is gelukt. Iets te zeggen te hebben? Ja, ja. Ja. Namelijk de zoektocht ernaar. Nou ja, dus het verhaal van hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn, is uiteindelijk hetgeen wat ik dan te zeggen heb. En wat daarbij komt kijken is een soort grote liefde voor het lokale en voor de eigen fascinaties. En die dan tot op het bot uit te venten. Micro-obsessies eigenlijk. Ja, van wie is die term van... Is Martin Rombouts gebruikte die term toch een keer? Dat weet ik niet. Mens? Maar ja. als dat zo is, Martin, bedankt voor deze term. Oké. Niet om jou nu een soort van... zeg je dat? Dat ik plagiaat pleeg. Ik vroeg me gewoon af waar die term... een soort micro-obsessies, ja. Ik heb onder meer onderzocht wie de bedenker is van de Dr. Utker Pizza Mozzarella. En ja. Ja, want kan je even... Voor de mensen die nu... in dit gesprek vallen. Mm-hmm. En denken, oké, het boek De Verworvenheden. Vind je het goed als we het boek De Verworvenheden noemen? Jazeker. Kan je vertellen waar het over gaat? Het is dus de zoektocht naar iets te zeggen te hebben. Mm-hmm. Maar dat is ontzettend abstract. Ja, maar het is wel waar het uit voortkwam. Maar uiteindelijk gaat het over... dus hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. En dus... mijn god. Maar jij bent de enige die ernaar verlangt om op het eiland Hompelvoet te zijn. Het boek is in die zin ook heel specifiek. Ja, klopt. Klopt. Dus hoe maak je dat universeel? Ja... Dat doe je door het boek eigenlijk op te bouwen als een serie. Het boek bestaat uit 3 delen, laat ik zo gewoon beginnen. Je hebt de basis, je hebt oefeningen en je hebt vervolgens een meesterproef. De basis bestaat eigenlijk uit een soort universele hoofdstukken... waarin je een soort van... een soort aangeeft wat voor iemand je al kunt zijn om later iemand te worden die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. En dus zeg je dat. Je moet iemand zijn die een zeer vernederende nacht een keer heeft ondergaan. Nou, en hoe je dat beschrijft, het is echt verschrikkelijk. We hebben allemaal wel eens die momenten dat je wakker schrikt en dat je nadenkt over die ene keer bijvoorbeeld op op de basisschool of in je latere leven dat je het gevoel had enorm inderdaad voor aap te staan. Maar ik voelde de vernederende nacht die jij beschreef. Die voelde je? Ja. Ja, die voelde ik echt in mijn vezels. Ja. Maar dat komt ook omdat wat heel erg spreekt uit jouw boek, is dat je heel ambitieus bent. En ook, en ik denk wij allemaal hebben maar ook een zucht naar erkenning. En dat je graag gehoord en gezien wil worden. Uh-huh. En op het moment dat je dan door iemand, door een gelijke, of eigenlijk iemand die je waardeert uit het veld, onderuit geschoffeld wordt omdat je met je dronken kop... Ja, zitten ouwe hoeren. Zitten ouwe hoeren. En dat de muziek stilvalt eigenlijk. En iedereen naar jou kijkt. En ja, iedereen getuige wordt van dat verschrikkelijke gesprek. Het was die nachtmerrie, ja. Ik zat een vriend van hem min of meer af te vallen of aan te vallen. En hij ging er zo hard op in. Dus hij haalde mijn hele soort van hoofdredacteurschap van Vice helemaal onderuit. En ik werkte daar toen 50, 60 uur per week. En op dat moment had ik zo weinig terug te zeggen. Dus dat is dan een van die dingen die dan eigenlijk universeel zijn. Ja. Je hebt allemaal wel eens dat je als hoofdredacteur van Vice op een afterparty diep wordt vernederd. En dan had je eigenlijk iets anders moeten zeggen. Of iets beters moeten zeggen. Maar je hebt er niet voor gekozen in je boek om dat scenario ook te herschrijven voor jezelf. Hoe bedoel je? Nou, fictie te maken. Ja, je had in je boek had je eindelijk kunnen terugzeggen wat je eigenlijk wilde zeggen, maar dat doe je niet. Nee, nou ja, ik heb hem later nog wel, die persoon die mij dus toen zo heeft vernederd, heb ik wel nog gemaild van, ik heb dit geschreven, wat vind je ervan? En hij zei, ja, god, hij moest er ook om lachen, gelukkig. Hij bood ook meteen zijn excuses aan, dat het ook wel grappig is, wat ik totaal niet had verwacht. Oh, wauw. En hij zei later van ja, als maar wel duidelijk is dat ik toen wel echt mijn maat verdedigde, dan is het goed. Dus nou, dat staat volgens mij niet helemaal in dat boek, maar bij deze dan. Ja, dus dat bij deze ook recht gezet. Oké, ja. Maar goed, dus het boek is abstract. Het is ook niet een heel duidelijk verhaal van we gaan van A naar C via B. En dat daarin ook de spanning zit. Er zitten een paar verhaallijnen in. Mm-hmm. Maar overkoepelend is dus hoe word je iemand die ernaar verlangt om op het eiland Hompelvoet te zijn. Mm-hmm. Dat is abstract. En je haalt allemaal geweldige taalkunsten uit. Dus daarom is elke bladzijde ook een feest om te lezen. Dank je. En tussendoor hoor je dus dit soort verhalen waar ik me heel erg mee kan identificeren. Mm-hmm. Dat je het ook allemaal zo graag goed wil doen. Ja. Of je in iets kan verliezen dat er ogenschijnlijk niet echt toe doet. Ja, ja. Maar op dat moment nou eenmaal heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd duurt het ook heel lang om dingen uit te zoeken. Ja, ja, zo is het. Maar ik denk een soort van... terug te komen, zeg maar, die basis dus gaat over het gevoel te hebben van niets te zeggen te hebben. Maar misschien is het ook wel het gevoel van wat is nou echt de moeite waard om het over te hebben. Want je wordt soort van, worden toch omringd of overspoeld door mensen die maar dingen zeggen. Zoals wij nu ook hier op de radio, maar op social media. En het lijkt altijd alsof mensen gewoon, weet je wel, ze weten het zo zeker en ze weten precies waar ze het over moeten hebben. En ik heb er altijd, ja, ik bedoel, zeker ook bij het schrijven van een boek dat ik dacht, god, wat moet ik nou doen? Maar dan dat gevoel van dat je daarnaar kijkt en denkt, maar wat heb ik dan te zeggen? Ik denk dat soort van de kern is van waaruit die verhalen dan voortkomen. En die fascinaties. En dan proberen het grappigst mogelijke te doen of zo. Ja. Maar is het boek dan in die zin ook niet best wel felle maatschappijkritiek? Als je dit fel vindt. Nou ja, als je er mompelende maatschappijkritiek misschien. Maar van binnen vlamt het. Ja, ja, luidkeels gemompeld. Ja. Misschien kan het anders. Misschien wel. Misschien zou het ook zo moeten kunnen. Het is een soort satirisch... We zouden met z'n allen kunnen overwegen. We zouden kunnen overwegen om beter naar onze omgeving te kijken. Ja, ik bedoel, het is misschien een soort satire op dingen te zeggen hebben. Omdat ik het gewoon probeer zo ja, misschien ja, de reis van hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Ja, misschien is dat een soort een anti-uitspraak, snap je? Dat je niks zegt. Zeker. Maar mijn vraag is eigenlijk, ja. Vind je het, ben je echt op zoek geweest naar iets te zeggen te hebben? Mm-hmm. Of vind je eigenlijk dat andere mensen gewoon te veel zeggen? Oeh. Ja, ja, dat laatste ook wel. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik er ook heel melancholisch over. Omdat dingen zeggen is het leven. En verhalen vertellen is het leven. Dus het moet wel. Alleen de vorm waarin het dan vaak gebeurt, kan zo teleurstellend zijn. Als je dat ziet bij anderen. Maar ja, je moet toch wat. Zeker als je schrijver bent. Of jezelf schrijver noemt. Of journalist bent zoals ik. Zou jij je kind aanraden om journalist te worden? Nee. Nee. Dat zou ik niet aanraden, nee. Nee. Waarom niet? God allemachtig. Dit wordt. Nou ja, omdat je heel weinig geld verdient. Ja, dat is echt heel onhandig. En heel hard moet werken. Nee, joh, god, misschien is tegen die tijd journalistiek een blooming business. Maar op dit moment, deze markt, deze economie, zou ik zeggen, ga iets anders doen. Ja, want het is wel heel knap ook hoe je het nog voor elkaar hebt gekregen om dus in 4 jaar een boek te schrijven. Want dan moet je dus eigenlijk een baan naast hebben. Ja. Dat heb je ook. Een soort van, ja. Ja, ik bedoel, ik werk ook bij de Speld. Maar ja, ik ben freelance schrijver. Dus ik maak stukjes, ja. Werk je nog steeds 50, 60 uur per week? Nee. Nou, ja, god. Misschien. Op dit moment ben ik heel veel tijd bezig met luiers verschonen en dat soort zaken. Maar nee, nou ja, dit boek is afgerond. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. En nu ga ik weer kijken wat ik nu ga doen. Ja. Heb je ervan genoten, van het boek schrijven? Heb ik ervan genoten. Ik begon ervan te genieten toen ik uiteindelijk een soort van die vorm had gevonden. Omdat, kijk, ik bedoel, ik ben al langer bezig met soort van die fascinaties, die de micro-obsessies in dit boek. Dat voelde altijd wel als iets goeds om het over te hebben. Zoals van waarom is de Bami-snack van Snackbar Jelle zo groot als die is. Natuurlijk een vraag die je kunt stellen en om die dan helemaal uit te benen. Uit te zoeken. Je krijgt in het boek daar uiteindelijk antwoord op. En dat vind ik. Ik richt me even tot iedereen die nu luistert. En dat is echt heel bevredigend. Dat is echt heel fijn. Want ik zat er echt een beetje over in spanning. Uh-huh. Maar dit is nou typisch zo'n spanningsboog waar ik me aan heb vastgeklampt. En ik ben heel blij dat hij is ingelost. Ja. Maar in ieder geval om die micro-obsessies aan elkaar. Bedankt ervoor. Maar om die micro-obsessies aan elkaar te rijgen was een soort van die. Ja, dat ik dacht, het komt allemaal samen op Hompelvoet. Op een of andere manier. En in dat verlangen om daar te zijn. Ja. Hompelvoet ligt in het Grevelingenmeer. Het is een eiland dat daadwerkelijk bestaat. Ja. Dat is correct. Het gaat er in het boek niet over of je daar uiteindelijk ook voet opzet op mm-hmm. Hompelvoet. Ja, klopt. Maar je hebt dat wel gedaan, hè? Dat klopt, ja. Uiteindelijk. Ja. Hoe ging dat? Nou, kijk, op een gegeven moment was ik het boek aan het schrijven en heb ik ook wel geprobeerd op Hompelvoet te komen. Maar dat lukte dan niet, omdat ik bijvoorbeeld geen boot had geregeld. Of gewoon op de Bonnefoy daar naartoe gaan, dat werkt dus kennelijk niet. Je moet nou maar net iets meer organiseren. Dat had ik dan niet gedaan. Of Staatsbosbeheer reageerde vervelend. Dus. En dan op een gegeven moment dacht ik, voor het boek is het denk ik veel grappiger als ik uiteindelijk gewoon helemaal niet naartoe ga. Zeker. Een boek met die ondertitel en daar niet naartoe gaan. Nou, dat is lachen. Maar toen het uit was, zei de Volkskrant, Gidi Heesakkers en beeldredacteur Latoy van der Meren, die zeiden van, hey, is het misschien niet leuk, dus we dan even voor je regelen dat je alsnog naar Hompelvoet gaat. Dus toen ben ik een paar weken terug met de krant naar Hompelvoet gegaan. En wat trof je daar aan? een vlakte. We troffen aan een steigertje. En een klein zo'n rotsblok steigertje. Daar uit het bootje van Staatsbosbeheer opgestapt. uitvoerig vastgelegd door de fotograaf Ivo van de Bent van de Volkskrant. En wat ik daar aantrof was, toch wel een schoonheid eigenlijk. Ik heb even in mijn eentje rondgewandeld, wat aantekeningen gemaakt, wat naar de vogels geluisterd, aan mijn overleden moeder gedacht en aan het ongeboren kind nog, ongeboren baby Tony. En toen was ik toch eigenlijk wel gelukkig, vreemd genoeg. Voor een soort satirisch doel voor een boek, daadwerkelijk een plek was geworden, zeg maar. Het was voor metafoor plek geworden. En dat was niet verkeerd. Wat een prachtig einde heb je zojuist geschetst. Het einde dat niet in het boek zit. Ja, ja, beter. Ja, nou ja, misschien een tweede druk. Ik weet het niet. Ja, precies. En dan een stuk van Gidi erin opnemen. Van Gidi Hezak is de journalist die het stuk schreef. Ja, ja, en wat meer foto's misschien ook. Want ik heb om meerdere dingen in het boek hard gelachen. Nu is het altijd moeilijk om grappen na te vertellen. Of om de opbouw van een grap helemaal recht te doen door anderhalve pagina op de radio voor te lezen. Maar één grap kan ik wel vertellen en verklappen, is dat er maar twee foto's in staan met één onderwerp. En ik werd er echt even door overvallen in de prettige zin van het woord. En dat is een onbekende meneer op een trike. Ja. Een driewieler, een gemotoriseerde driewieler voor volwassenen. Ja. Ja. En dat is dan het enige beeld dat erin zit. Waarom heb je daarvoor gekozen? Bij het schrijven moest ik ook wel eens denken aan het werk van Sebald. Die Duitse schrijver, toch? Ja. W.G. Sebald. Die heeft zo allerlei. Die deed altijd fotografie en in zijn roman verwerken. Waardoor je altijd ging denken van, is het nou echt of niet? Dat leek me heel grappig om een soort hele dwaze verwijzing naar Sebald te doen door één foto van een man op een trike te doen. Dat leek me heel grappig. Het leek me gewoon het grappigste. Ja, ja, nee, het is, omdat het zo onnozel is. Het is ontzettend onnozel. Ja. En ik heb er heel erg van genoten, maar ik had niet door dat het ook nog een verwijzing was naar. God. Dus ik ben heel blij het is een dat je uurcultuur, dat. Dus nu mag ik dat dan zeker zo droppen. Weten. Ja, heel graag. Ik denk niet dat iemand op aarde dit eruit heeft gehaald, maar ja. Ja, voor de duidelijkheid, jij gaat op een soort schrijverskamp. Of wat, ja, wat is het? Een kamp? Residentie. Een residentie. In Mol, de Belgische plek Mol. En daar is een gehucht dat heet Gompel. Dus je hebt het gehucht Mol-Gompel. En een soort van fascinatie voor het eiland Hompelvoet begon voor mij bij de klank van het woord van het eiland Hompelvoet. En die mooie ronde klank. En die, die vreemde, grappige naam, zeg maar. En ik wilde, zeg maar. En dat begon in 2013. En toen had ik zo het plan opgevat om er ooit een keer naartoe te gaan. Om dan te voelen hoe het is. Hoe het soort van het zijn op het eiland Hompelvoet zich verhoudt tot de klank van het woord. Is dat net zo goed? Maar nou ja, goed. Er is dan niet echt een hele goede reden voor om dat te doen. Maar. Ja, ik weet het niet. Maar het was mij dus in ieder geval niet gelukt om het daadwerkelijk uit te voeren. Maar toen waren dus kunstvrienden in België die dan in Mol zaten. En die vroegen van, wil je niet bij ons een tijdje komen werken? Toen zei ik, ja, maar wat kan ik dan doen? Dus toen vertelde ik over dit, over Hompelvoet. Toen zeiden ze, je zal het niet geloven, maar er is hier een gehucht dat Mol Gompel heet. En dus dat qua klank een beetje overeenkomt met Hompelvoet. Mol Gompel, Hompelvoet. Dus toen ben ik daar geweest. En daar was eigenlijk vrijwel niks. Maar daar kwam je dus wel een meneer tegen op een trike. Inderdaad. En die heb je staande gehouden en gefotografeerd. Ja, ja, ja. Heb jij ook zijn contactgegevens opgeschreven en gevraagd of hij. Nee, dat is volgens mij de enige. Nou ja, dus die is inderdaad. Die is niet gecoverd qua dat. Die heb ik gewoon in het boek gezet. Zonder dat verder te vragen of te regelen. Radicaal. Ik hoop dat hij. Ik hoop dat hij het oké vindt. Je zei het wat net, kan ik zeggen, ja. Je zei het net al aan het begin van het boek. Ik denk dat ik Hompelvoet wil bezoeken om uit te vinden of het er zijn net zo goed voelt als het uitspreken van de naam zelf. Mm-hmm. Heb je op Hompelvoet zelf ook Hompelvoet gepreveld? Zeker. Ja. Ik heb het gepreveld, gescandeerd, gejoeld. Maar toen schrok ik, want toen dacht ik, wacht, het is ook een soort broedeiland. Ja. Dus toen heb ik mezelf meteen weer ingehouden. Toen heb ik ingetogen nog, hompelvoet. Gemompeld. Het is heel fijn dat je dat nog eventjes recht zet. Want we zitten voor het iconische programma Vroege Vogels. Sommige mensen zijn al ingeschakeld omdat ze zin hebben in Menno Bentveld. Mm-hmm. Stel je voor dat uit dit programma zou blijken dat jij het broedseizoen op hompelvoet hebt verstoord. Door daar dan wel te joelen, dan wel te scanderen. Dan zou dat best wel wat boze e-mails kunnen opleveren natuurlijk. Ja. Sorry als dat zo is. Sorry vogels, ja. Heb je het idee dat je met dit boek iets voor jezelf hebt doorbroken? Want het was dus de zoektocht naar iets te zeggen hebben. Mm-hmm. Zijn wat dat betreft de sluizen geopend? Kan je nu alles zeggen zonder enige gêne, voorbehoud? Is je leven makkelijker? Ik denk wel, ik denk als je uiteindelijk iets besluit dat iets belangrijk is, dat het, en je gaat dat zeggen en herhalen, dat dat gewoon zo is. En dan wordt het zo. Dus als je besluit dat het goed en belangrijk is om op het eiland Hompelvoet te willen zijn, en je blijft dat zeggen en opschrijven, dan ga je dat geloven en dan ga je er naartoe leven. En zo werkt taal volgens mij op een bepaalde manier. Zo werkt dingen te zeggen hebben een beetje. Dus ik weet dat als ik nou in de toekomst nog eens heel graag iets wil zeggen of iets moet zeggen, dan kan ik daaraan terugdenken van, oh ja, ik moet dit gewoon besluiten. Het is een soort grote affirmatie, zeg maar. Ja. Aha. Dus ik heb mezelf getraind. In die zin is het een doorbraak. En zou het ook voor anderen kunnen zijn? Hè? Als je zelf ook wel eens denkt, ik zou wat meer te zeggen willen hebben, lees dit boek. Ga ervoor. Wat fijn. Ja, heeft het jou geholpen? Ja, gek, je hebt al heel veel te zeggen. Je bent radiojournalist. En, Nee, maar ik ik voelde veel verwantschap ook bij het lezen van dit boek. En ik werd ook teruggenomen naar een periode uit mijn leven. En dat ik soms ook nog wel eens in één krimp over iets wat ik niet zozeer heb gedaan, maar wat ik heb geschreven. En ik heb ooit columns geschreven voor het AD. Huh? En ik was toen 28, denk ik. Mm-hmm. En wel al volledig politiek bewust. Maar gelukkig vind ik heel veel dingen niet meer die ik 10 jaar geleden wel vond. Het zou echt heel sneu zijn als dat niet zo was. Tuurlijk, ja. Want voortschrijdend inzicht is zeer belangrijk. Alleen het is dus een beetje jammer dat het opgeschreven staat. En wil je ook vertellen wat er dan zo... wil je de vernedering in de bek kijken? Nou, ik ben dus op een gegeven moment opgehouden met die columns. Ook omdat, in alle eerlijkheid, het voelt alsof we hier tezamen zitten in het donker op dit tijdstip 6:30 ochtends, dat je het wel kan zeggen. Ja. Maar ik dacht, deze krant wordt steeds rechtser. Mm. Ik ben best wel links. Ja. Dus ik werd ook vaak overspoeld met best wel nare berichten. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment gecapituleerd. Toen dacht ik, ja, wie ben ik nou ook helemaal? Hmm. 28, wie ben ik om iets te zeggen over het asielbeleid in Nederland? Wat weet ik nou eigenlijk? Hmm. Ik vind dingen, maar ja, die dingen die kan ik ook gewoon vinden waarom in de veiligheid zeggen van mijn woonkamer. En dan kan ik het er met andere mensen die ook dingen vinden over hebben. Ik hoef dat niet op te schrijven en dat mensen die betalen voor die krant dat dan lezen. Ik heb geen enkel recht van spreken. En toen dacht ik, vind het niet meer leuk. En toen ben ik ermee opgehouden. Een soort media burn-out of een soort column burn-out of zo. Nou ja, nou meer dat ik dacht, wat heb ik nou eigenlijk helemaal te zeggen? Precies waar jouw boek over gaat. Dus dat raakte een snaar bij mij. Dus ik herkende dat heel erg. En hoe heb je dat toen opgelost? Door geen columns meer te schrijven. Ja, iets anders gaan doen. Dat columns schrijven deed ik ernaast. Ik heb altijd heel erg van schrijven gehouden. Ik hou nog steeds van schrijven. Alleen me gewoon meer te richten op mijn radioprogramma's. Mm-hmm. Mm-hmm. En daar minder mijn mening te ventileren. En te denken, die mening die komt nog wel eens. Ja. Of niet. Ja. Maar ja, nu ben ik te jong. Ja. Dus dat slaat ook nergens op. Ja, maar ja, ik ken dus het wel. Dit was een heel lang antwoord op jouw vraag. Heeft het je geholpen? Ja. Nou. Je hebt teruggedacht aan een periode waarin je met dezelfde issues worstelde. Nou ja, en dat het heel fijn en troostrijk is om dat van iemand te lezen die ook heel ambitieus is. Toen ik dat woord eerder uitsprak, deze uitzending, toen zag ik je gezicht een heel klein beetje vertrekken. Ja, ambitieus, ja. Ja, misschien. Ja, ik weet niet of ik ambitieus ben. Waarom? Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat alles tot op de centimeter uitzoeken. Je bent volgens mij ook heel zorgvuldig. Oh, dat... Nee, ik ben niet zorgvuldig. Nee. Nee. Dat kan niet. Kan ik zeggen. Ja. Nee, maar ook het 50, 60 uur per week werken. En dan uiteindelijk niet eens zeker weten waarom je dat hebt gedaan. Ja. Maar het wel doen. Ja, maar dat was omdat ik bedoel, dat was bij Vice. En in het begin geloofde ik er gewoon in. Als ik zeg maar, als ik echt ergens in geloof, dan kan ik er wel heel hard voor gaan. Maar dat is natuurlijk, als je jong bent en in de media werkt, dan ben je een beetje, kun je een beetje naïef zijn. Dan kun je er keihard voor gaan. En dan blijkt alsnog dat je iemand anders miljardair hebt gemaakt. Ja, dus. maar dat zullen veel mensen herkennen, niet alleen in de media. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En nu ben ik oud en bitter, snap je? Maar dat is grappig. Mocht je niet mee zitten kijken via de webcam, er zit inderdaad een hele zure man tegenover me. Met een verwrongen gezicht. Ja. Teleurgesteld. Mediakritiek te mompelen, ja. Ja. Ongenuanceerde mediakritiek te mompelen. Zeer ongenuanceerd, ja. Ja, nou, dat is trouwens wel een goed punt. Mocht je net inschakelen, je luistert naar NPO Radio 1. Dit programma heet Een Uur Cultuur. Ik praat met schrijver en journalist Jan van Tienen over zijn boek De Verworvenheden. Of ja, de grote ster in het boek Hompelvoet. Yeah. De plek in het Grevelingenmeer. Ik heb jou ook gevraagd om een lijst met actuele cultuurfavorieten in te vullen. Mm-hmm. En ik wilde eigenlijk schakelen naar de docu Gerlach. Daar gaan we het nog over hebben. Maar ik denk dat we even een klein beetje in de buurt van het Grevelingenmeer moeten blijven. Oké. Okay. Naar broeder Dieleman. Ah. Want jij komt uit die contraien waar de singer-songwriter broeder Dieleman ook vandaan komt. En jij wil hem graag tippen. Ja, klopt. Wat is er leuk aan hem? Broeder Dieleman is opereert in Zeeuws-Vlaanderen. Is de grote Zeeuwse volkszanger. En is iemand die zijn inspiratie haalt uit het dialect. En uit het lokale. En uit het heemkundige verleden van Zeeland, zeg maar. Alles met de streek. Daar maakt hij dan een soort folk. Dus folk of volksmuziek over. En zeg maar. Ja, wat ik heel mooi aan vind is dat. Kijk, hij woont in Zeeuws-Vlaanderen. En hij alles is een ode aan de streek. En de leefomgeving, zeg maar. Om dat mooi te brengen. Maar dat dan ook op niet-fascistische wijze, zeg maar. Of niet nationalistisch of chauvinistisch, maar op een soort manier dat je denkt: ah ja, dit is mooi, dit is goed, dit is weer iets anders. Als een mooie ode. Ja, en ja, dat inspireert mij. Ik woon in de stad, of in Amsterdam, waar. Ja, god, maar ook deels op het internet of zo. Weet je, ik bedoel, wat is mijn leefomgeving? Daar vraag ik me dan af. En voor hem is dat. Ja, hij weet daar iets heel moois van te maken, van die leefomgeving. En in zichzelf daarin te nestelen. Zowel in de streek als in de geschiedenis. Nou, dan maakt hij mooie liedjes over. Broeder Dieleman. En hij is heel chagrijnig op het internet. Dat vind ik ook leuk. Je hebt een liedje uitgekozen dat heet O Mijn Ziel. Laten we een stukje luisteren. Je sprak net al het woord heemkunde uit. Mm-hmm. Dat is iets dat heel erg bij jou past. Ja. Waarom vind jij heemkunde zo interessant en belangrijk? Veel mensen kennen de term niet. Maar het is dus de studie naar de leefomgeving, naar het regionale. En bijvoorbeeld Nederland zit vol met heemkundige musea. Dus gewoon kleine museumpjes. Zeg maar, waar ik opgroeide op het eiland Tholen. Daar had je op Sint-Annaland, geloof ik, of Sint-Maartensdijk, dat je de meestoof. En dat was dan een plek waar allemaal van die 19e-eeuwse landbouwwerktuigen stonden. En zo zwart-wit foto's van mensen die er niet meer waren. Van boeren uit de streek. En ik vond dat toen het saaiste wat je maar kon bedenken als kind. Gewoon, ja, dat interesseert je helemaal niks. Maar later, toen ik dus wat ouder werd en wat was geknecht in de media en wat teleurstellingen verder, vond ik het in één keer een soort hele geestige discipline eigenlijk. Want het is toch een soort deel van, ja, van die, het zijn vaak witte mannen, oudere, witte, gepensioneerde mannen. Hoewel het tegenwoordig iets meevalt, maar die duiken dan zo hilarisch diep in één onderwerp, zeg maar. Bijvoorbeeld, noem eens wat. Wat is jouw eigen laatste obsessie in die zin of fascinatie geweest? Ik heb een deur op het Centraal Station heb ik geprobeerd uit te zoeken. Dus ik had een wandeling rondom het Centraal Station in Amsterdam gemaakt. Dan heb ik daar allemaal deuren bekeken die me interessant leken. En één deur was geen deur. Dat was meer een soort omlijsting. Ja, hele mooie ornamenten en marmer en zo. En dan was er een zwarte plaat. En dat leek precies een deur. Maar het was geen deur. Stond er ook boven, Cecine Puinport? Ja, nee, dat stond er niet boven. Het was gewoon, zeg maar, echt op zo'n verlaten stukje waar je niet zo snel komt als voetganger. Ja, dat heb ik dan uitgezocht. Van waarom zit dat daar? En? Volgens mij is het omdat de architect een soort beetje mot kreeg met de buurt. En er zat eerst een soort ander gebouw. Maar het is nu een soort van een perron 15 van Centraal Station. En daar dan in hebben ze geprobeerd wat elementen van de gebouwen die er stonden te behouden. Dus dat is het. Maar ja, je hoopt natuurlijk dat er een lijk achter zit of zo. Of de mummie van Centraal of zo. Ja, het is dan heel... of een tunnel of zo. Precies, ja, een tunnel met ja. Maar het blijkt gewoon een compromis te zijn. De waarheid kan zo treurig zijn. Teleurstelling. Ja. Ja, maar dat is dan wel weer grappig. Ja, dus dat. En heb jij dat ook gemeen met broeder Dieleman? Wat? Die liefde voor heemkunde? Dat weet ik niet. Of is het meer die heemkunde, dat is meer jouw analyse van wat hij maakt? Dat denk ik. Kijk, hij is zo heel strikt daarmee. Kijk, hij onderzoekt ook de volksverhalen van Johan de Vries. Sorry als ik zijn naam verkeerd uitspreek. Maar hij is echt bezig met, weet je wel, spookverhalen uit de 19e eeuw van Zeeuws-Vlaanderen en heel Zeeland. En ik denk meer van, kun je die blik ook toepassen op je eigen leefomgeving? Kun je zoiets ook halen uit de Bami Kerel van Snack bij Jelle? Maar ik zou hem heel graag nog een keer willen vragen wat hij er nou van denkt. Want ik noem hem vaak en ik heb het vaak over hem, maar ja. Ik ben benieuwd wat hij van mijn dingen denkt. Ik noem hem ook als inspiratie in het boek. Maar ik zou hem gewoon een keer willen interviewen eigenlijk. Zal ik hem een keer uitnodigen voor een uur cultuur? En dat jij dan een verrassingsgast bent? Dat lijkt mij geweldig. Ja? Is het, ja, maar ja, sowieso. Want het is een iconisch figuur. Iedereen moet naar hem luisteren en hem lezen. Het is gewoon wel, dat is wel zo. Ja. Ja, het is wel heel, heel mooi en liefdevol, met heel veel aandacht, wat hij allemaal maakt. Broeder Dieleman, ja, we lieten net een stukje horen van O Mijn Ziel, de muziektip van Jan van Tienen. Dan naar een documentaire die nog niet uit is. Maar je hebt mij meteen gekieteld. En ik hoop dus ook dat iedereen die nu luistert denkt, oh, ik wil dit, ja. ik wil dit zien. Het is een documentaire over de strubbelingen van een akkerbouwer onder de rook van Schiphol. Die weerstand blijft bieden aan de dreigende onteigening en ook zijn eigen ouderdom, ziekte en ook klimaatverandering. De documentaire heet Gerlach. En Ja, ik heb een klein stukje al geknipt uit de trailer, waarin je ook wel veel meekrijgt over de sfeer. Het is ook een hele mooie man met een bruine kop met groeven in zijn gezicht en best lang grijs haar met een hele rustige stem. En je ziet hem in die trailer ook door de akker lopen met de douw om zijn voeten. En dan hoor je het volgende. Dit wordt allemaal bedrijfsterrein. New York Pizza hebben al gekocht hier al. En die kan je miljoenen op tafel leggen. Als hier alles volgebouwd wordt, dan krijg je in 1000 jaar niet meer goed om wat op te telen. Het is voor eeuwig neem je er afscheid van. Is toch een risico met het bestemmingsplan van het bedrijventrein? Ja. Dat als je stopt met boren, dat je dan je huis uit moet. Ze zal het niet meemaken dat ik hier mijn huis uit ga worden. Nooit. Prachtig, maar ook treurig. Je hoorde in de trailer dus dat een aangrenzend land, akkerland, gekocht is door New York Pizza, waar dan een distributiecentrum of iets in die richting opgezet wordt. En Gerlach, de hoofdpersoon, die zegt ook, ja, als je dat gaat doen, dan krijg je die vruchtbare grond de komende 1000 jaar niet terug. Dat is dan vernield. En hij weigert om weg te gaan. Hoe ben jij deze documentaire op het spoor gekomen? Want hij is pas vanaf 14 december te zien. Ja, nou, nogmaals, ik zat met 3 nachten niet slapen, zat ik te kijken wat ik moest doen voor dit programma. Ik zeg het je eerlijk. En toen kwam ik de naam Luc Bouwman tegen. Dus tijdens het kijken van wat er nu zo of straks in de bioscoop is. En ik ken Luc omdat hij ook een documentaire over de Eindhovense kunstenaar Dick Verdult heeft gemaakt. En ik zag dit en dacht, ja, dit volgens mij is dit schot in de roos. Want zeg maar, de omgeving Schiphol is zo weird. Ik weet niet of je er ooit hebt rondgefietst. Ik heb tijdens COVID een keer ging ik een marktplaatsding ophalen. Had ik zo'n OV-fiets opgehaald bij Schiphol met mijn geliefde over die velden ook gefietst en zo. En een soort van, je komt langs vliegtuigspotters, je komt langs allerlei vage bedrijven die zo in de periferie van Schiphol soort van die luchtvaart ondersteunen. Alles is nieuw en saai, maar ook prachtig. Er zijn echt van die tussenruimtes die wel en niet voor mensen zijn bedoeld. En voor mij, bedoel, die man die woont daar dus ook, soort van, die leeft dat dan. En dus in die zin is dat natuurlijk ook zo'n onderwerp wat leeft. Ik weet niet, ja, kun je dit. Zeg maar, er is heel veel aandacht voor liminale ruimtes, toch? Zo door op het internet en in de cultuur nu. Een soort van de tussenruimte leeft zo heel erg in de popcultuur. En dat lees ik hier ook in, of zo. Of dat verwacht ik dat hier ook wel in te zien zal zijn. Dat trekt me er heel erg in aan. Naast natuurlijk gewoon het persoonlijke verhaal van die man die dan moet dealen met een New York Pizza die komt. Maar een van mijn andere fascinaties was ook een soort van de New York Pizza op het Centraal Station in Amsterdam. Oh, er komen hier opeens wat dingen samen. Ja, dus dat vind ik heel grappig. Maar waar staat die fascinatie hem in dan? In het feit dat je hebt daar op het station heb je een hele gepassioneerde franchisehouder die zoveel liefde voor zijn vak heeft. wat uit kleine dingen blijkt in die winkel. Dus ik ben dat een keer gaan uitzoeken en dan met hem gaan praten van je bent franchisehouder, maar waarom hou je zo van deze pizza's bakken? En hij is ook de man dat als je zeg maar een advertentie ziet van New York Pizza en je ziet een van die pizza's afgebeeld of op het menu, dan heeft hij ze waarschijnlijk gemaakt, omdat hij ze zo perfect kan bakken, zeg maar. Maar zit zijn liefde hem dan specifiek ook in New York Pizza of in pizza's in het algemeen? Ik denk meer in ondernemen en gewoon een soort van je werk goed doen. Teleurstelling! Nee, maar dus hij had dit ook voor Domino's Pizza kunnen doen. Dat durf ik niet te zeggen, maar ja, dat is ook een beetje een grove vraag voor ja, me. Ja. Vlieg ik hier toch een beetje uit de bocht? Ja, vlieg je wel uit de bocht. Nee, maar ja, en Gerlach, Luc Bouwman, om daar weer terug te komen. Ja gaat het zien. Vanaf 14 december in de bioscoop. Ja. Ja, het lijkt me een prachtig documentaire. Ik ben heel blij dat je ons op dit spoor hebt gezet. Je hebt sowieso echt een waanzinnige lijst ingevuld. Ik wil eventjes met je schakelen naar openbare kunst. Ja. Jij hebt ingevuld Hans de Tweede. Ja. Dat is een straatkunstenaar. Mm-hmm. En ik zag onder andere wat van zijn hand is. En dat is gewoon een hele prettige zin. Tussen wal en schip zwemmen vrije vogels. Ja, ja. Ja, waar kunnen wij Hans de Tweede allemaal aanschouwen? Ja, in heel Amsterdam zijn zijn werken te zien. Maar hij plakt stickers en heeft hele tijd Scrabble steentjes maakt hij er dan kleine werken mee. Kleine spreuken, zoals dit soort teksten. Wat had hij nou ook? Pokeball is een kapsalon voor juppen? Zoiets. Pokeball is een kapsalon voor juppen? Ja, voor verbasteringen nu. Ik had het even beter moeten uitzoeken. Maar, en hij heeft ook voor het woonprotest had hij het Rad van Fortuin gemaakt. En dan kon je zeg maar eraan draaien. Oh, dat heb ik gezien. Ja, en dan mocht je kiezen of je vrije sector gaat huren. Of tenminste, dan kon je vrije sector huren voor €2500 per maand. Precies. Of ja, dat soort zaken. Ja, allemaal verschrikkelijk. Of van een verschrikkelijke huisbaas waar de schimmel uit alle voegen komt gutsen. Ja. Gefeliciteerd met je mooie woning, ja. Ja. En dat zat in het Amsterdam Museum. Dus dat heb je goed gedaan. Verder, waar is hij verder te aanschouwen? Ik dacht misschien was er specifiek iets, maar dat heb je eigenlijk al genoemd. Dus dat Rad van Fortuin, ja. Maar dan toegepast op de woningmarkt te zien in het Amsterdam Museum. Ja. Hans de Tweede, ja, als je dus zulke spreuken ziet, terwijl je niets vermoedend door de hoofdstad fietst of wandelt, dan is de kans dus groot dat van Hans de Tweede is. Zeker, ja. Een andere tip uit jouw lijst die mij zeer verbaasde, ja? Maar waar ik ook erg blij van werd. Mm-hmm. Want dit type wordt ook eigenlijk nooit getipt in dit programma dat een uur cultuur heet, maar dit is ook gewoon cultuur. Dat is The Meg 2. Ja. Een actiefilm over een prehistorisch monster dat de aarde komt terroriseren. Ja. Maar gelukkig is daar de testosteronbonk Jason Statham, de kale hunk, ja. De machine. Ja, ja. Waarom vind jij dat wij allemaal naar deze film moeten kijken? Nou, de Meg staat volgens mij voor Megalodon. En dat is dus een gigantische prehistorische haai. En hij is echt... je denkt dat hij groot is, maar dan is hij nog groter dan je denkt. En in die eerste film, ik geloof ik een beetje heb gezien, daar heb je dan al de Meg, die verslaat hij dan. Maar dan in deze film zitten dan nog meer Megs. En er zit ook een gigantische octopus in. Dus het zijn allemaal hele grote prehistorische monsters. Een soort van de Bami-kegels van de diepzee. Ja. Dankjewel voor deze redding. Ja, god. Maar... Nou, weet je wat geinig is? Dat die soort van op Rotten Tomatoes, die review site, die telt dan alle reviews op. Daar heb je dan soort van de publiekscore en de critics, dus de professionele critici. En dan de critici, daar heeft hij dan 22%. Dus dat is niet best. Maar bij het publiek heeft hij iets van 80%, weet je wel. Dus dan, en soms is dat een soort films wat mij erg kan bekoren. Dat je denkt van, ik wil gewoon, ja, weet je wel, lobotiseren of zo. Ja, ja. Ja, nee, ik ga maar even natuurlijk helemaal niets voelen. Nee, maar ik vond het heel fijn. Die grote haai. Kijk, maar nou ja, en deze film is, ik bedoel, hij is ook wel echt om te janken zo. Ik weet niet. Dus het moment is hij alsnog, zeg maar, niet om aan te zien, maar hij... Vanwege het acteerwerk of het plot? Ja, het plot. Maar als je er met een gezonde dosis plezier in gaat, het is zeg maar zo dom. En het neemt zichzelf op de juiste manier serieus om de domheid te... Tot zijn recht laten komen. We zitten naar een gigantische haai te kijken. Maar het gaat ook weer niet zo ver dat het de hele tijd zichzelf op de hak neemt, weet je wel? Dat nee, is zo niet irritant. Slapstick. Nee, oh ja, maar ook niet zo dat hele irritante zelfbewust of zo, weet je wel? Het probeert ook wel daadwerkelijk iets te vertellen over hoe het is om tegen enorme haaien te vechten. De trailer op zichzelf lijkt satire. Ja. Maar dat is het niet. Let's go. En ook in audio vind ik het fantastisch overkomen eigenlijk. The Mac 2 met de actieheld Jason Statham. Jonas, we need your help. We're detecting increased aquatic activity 25,000 feet deep in the trench. It's an ancient ecosystem untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface. This is a bad idea. Just a little bit. Hij is zo slecht. Maar die man die hem heeft gemaakt is 52, weet je wel? Die regisseur. Waarom vind je dat zo grappig? De toppen van ze kunnen, dan maak je de Mac 2. Dat is gewoon, weet je wel, dat heb je dan gedaan. Ja, oké, okay, ja, je hebt, weet ik veel, de dingen 400 miljoen opgebouwd. Maar het is toch grappig dat je, dan ben je 52. Wauw, de auteur. Ik ben zijn naam vergeten, maar de auteur, regisseur heeft de Mac 2 gemaakt. Nou, een geweldige tip van Jan van Tiene. Op HBO. HBO Max te zien. Dan gaan we van de diepzee weer even terug naar Bergen op Zoom. Yes. Want daar is binnenkort een... Of nee, die is eigenlijk gisteren geopend, de tentoonstelling. Die is tot en met 30 december te zien in Galerie Arsis. Ja. En jouw vader heeft die tentoonstelling mede gemaakt. Ja, ja, ja. Met zijn maat Victor. Victor van der Lande. Ja. Wat gaan we daar zien? We gaan daar zien dus de kunstwerken die zij maakt. Beeldende kunst, doeken. Tikkie abstract. Het is eigenlijk gewoon de voortgang van hun schilderskunsten. Ik bedoel, mijn pa woont in Tholen, in Zeeland. En Victor woont ook op het eiland Tholen. Ik dacht, Sint-Anneland. Pim me er niet op vast. En ja, god, ik had er gisteren bij willen zijn, maar dat ging dus niet omdat ik luister aan de persoon was. Maar ik denk dat iedereen dat begrijpt. Maar ga je binnenkort kijken? Ja, zeker. De tentoonstelling. Ja, wanneer ga je terug naar Tholen? Nou, ik ga volgende week zaterdag heb ik in boekhandel Quistenberg op Zoom een soort... Ja, ik geef een mini-college over hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. En dan ga ik zeker ook even kijken bij Arsis in die galerie. Ja. Je kan een soort Jan van Tiene tour doen dan aanstaande zaterdag. Ja, ja, ja, ja. En, ja, maar het is leuk. Mijn pa die heeft dus, zeg maar, na zijn pensioen heeft hij nog de kunstacademie gedaan in Antwerpen. En, oh, wauw. Want hij had daarvoor, hij heeft jarenlang dus een dierenwinkel gehad. En daarvoor heeft hij wel grafisch gestudeerd. Dus hij was altijd bezig met schilderen. Maar daarna heeft hij dus nog na zijn pensioen die studie afgerond. En is in zijn tweede leven als kunstschilder. Derde leven, weet ik het. Maar hij maakt voortgang en heeft exposities. En hij wint wel eens prijzen en zo. En hij maakt dus nieuwe vrienden, zoals Victor. Die dan ook wel echt wel mooie dingen maakt. Dus ja, ga dat eens kijken. Nou, ga eens naar Arsis. Ja, Galerie Arsis, ja. Bergen op Zoom. Dus tot en met 30 december te zien. Ik heb een kleine quote nog van Galerie Arsis over het werk. Het zijn prachtige verstilde werken waarin de basale vorm van een huis centraal staat en waarin beeldelementen een spannend spel spelen. Word. Zo is het. Dan naar de podcast die je hebt getipt. De Ondergrond van Sam van Raalte. En ik kan me voorstellen dat Sam van Raalte en jij een beetje op elkaar lijken. Want jullie houden er allebei van om dingen tot op de bodem uit te zoeken. Ja. Ja. Ja, alleen is Sam veel competenter dan ik. Zeg maar, Sam ademt competentie. Ik ken hem nog van werken bij Vice. Hij was hoofdredacteur van Vice Sports. Waarin ze dus allerlei soort van op zoek gingen naar de obscuurdere of minder vertelde verhalen uit de sportwereld. En daar kwamen dan af en toe ook echt van die hele, ja, hele geestige artikelen uit. Zoals bijvoorbeeld vissende voetballers. Daar is dan een opzomming van gemaakt. Dus dat was altijd heel leuk om te zien. Maar De Ondergrond is hij dus gaan maken eigenlijk als een soort zijproject van zijn... Of nou ja, gewoon een autonoom project. Want hij werkt normaal bij 433, heet dat. Ik ken het niet. is een soort grote, heel groot Nederlands sportplatform wat zo wereldwijd echt miljoenen volgers heeft op Instagram. Zoiets. Ik weet het niet precies. Maar om dus wel iets te willen maken, heeft hij de ondergrond gemaakt. En dat zijn gewoon zijn persoonlijke fascinaties gevolgd. En dus vaak komt het uit dagelijks leven. Bijvoorbeeld een heel klein museum in Den Haag, waar hij vaak voorbij liep. Een ander is een soort Nederlandse rapper die het in L.A. maakte. En die, nou ja, niet per se maakte, maar die altijd wel aan de weg hoorde timmeren. Dat hij die een keertje hoorde in een radioshow van iemand anders. Van een soort grote Amerikaanse rap radioshow. En dat hij dacht, wie is deze Nederlandse gast? Die ken ik helemaal niet. En dan, weet je wel, nou, dat is het even natuurlijk veel voet in de aarde om zo iemand te vinden en op te sporen. Ja, het is heel gedetailleerd. De vorm van de podcast is ook mooi. Ja. Ik heb hier een fragment. Deze aflevering vertelt hij over een wetenschappelijk onderzoek waar hij in zijn studententijd vrijwillig aan meedeed. En later dacht, maar wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Ik lig op een verrijdbare bankaar met 2 infusen in mijn armen. Er is niks mis met me. Dat had het onderzoek vooraf juist uitgewezen. Maar nu wordt de ketamine met hoog tempo in mijn aderen gepompt. De artsen leggen me op mijn rug neer, op de brancard, en rijden me de kamer uit richting de MRI-scan. Ik raak de realiteit volledig kwijt. Als je op je rug ligt en omhoog kijkt, is het enige wat je nog van jezelf ziet je neus. Ik zie alleen mijn neusvleugels en ik denk op dat moment dat ik een neus ben, zwevend door de ruimte. Even later ben ik het begrip van tijd en ruimte helemaal kwijt. Ik ben niks meer in mijn hoofd. Niets is meer iets. Alles is fluïde geworden. Maar ook het begrip fluïde bestaat niet meer. Niks bestaat. Het spannend begin van de aflevering Het Ketamine-experiment uit de podcast De Ondergrond van Sam van Raalte. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Maar ik wil heel graag nog even 1 ding aanstippen. Een enorme verrassing in jouw cultuurlijst, Jan van Tienen. Namelijk het Saanmuseum in Diemen. Ja. Daarin komt de geschiedenis van het bedrijf Saan tot leven. Een collectie historische auto's en kranen. Waarom wil jij dit museum graag tippen? Omdat ik er heel graag zelf nog een keer naartoe wil. En mezelf zo dwing om er naartoe te gaan. Ik hou ontzettend van dit soort kleine musea. Infrastructuur en zo'n bedrijf. Maar je kan het dus niet. Je moet een soort van op afspraak naartoe. Het is niet altijd open. En het voelt als een klein tochtje, wat dan heel leuk kan zijn om naartoe te gaan. Maar ik ben dus niet geweest. Maar ik moet natuurlijk iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Maar misschien is het, zeg maar, als het eiland hompelvoet, en moet je een soort van je eigen zaadmuseum zien te vinden. Zoals je ook je eigen hompelvoet kunt vinden. Je hoeft niet daadwerkelijk naar hompelvoet te gaan, of naar het zaadmuseum. Ook al is dat wel leuk, maar daar wil ik naartoe. Maar goed, iedereen kan ook wel hier naartoe. Sorry. Nu is het Saanmuseum makkelijker te bezoeken dan het eiland Hompelvoet in het Grevelingenmeer. True. De eerste open dag van het Saanmuseum is 14 april 2024. En je kan daar ook je tennis testen met een quiz, ja, of een ander spel spelen. Nou, en mocht je je behoefte nou niet kunnen bedwingen voor die 14 april, dan kan je ook een mailtje sturen naar het Saanmuseum en daar dan bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of zo van maken. Maar ik vond het een geweldige tip, ook omdat als je erop gaat letten, kom je het bedrijf Saan ontzettend vaak tegen. Ah ja? Ja, we zijn aan het einde. Wil je dit hele uur terugluisteren? Dat kan via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Zaterdag is mijn collega Teddy Topser weer. En zondag ben ik dan weer van de partij met fotograaf Steffi Rijmers. Ik wens je een prachtige zondag en geniet van het fenomenale programma Vroege Vogels met presentator Menno Bentveld. Wil jij in de laatste 12 seconden van dit programma nog een dier roepen dat je een warm hart toedraagt, Jan van Tienen? Een dier? Ja, of iets anders uit flora en fauna? De grote ster op het eiland Hompelvoet en Marietje Koek. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat en ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over, maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 7 uur, Ties van Kest.